csodálatosan, fantasztikus, szép estét kívánok mindenkinek így vasárnap este 8 órakor. Nekem azt mutatják itt a készülékek, hogy minden rendben van a hanggal, de hogyha esetleg nem így lenne, akkor feltétlenül jelezitek felém, és természetesen paranyszóra mondhatni, tehát hogy igazából óramű pontossággal azonnal megérkezett közénk Oberon is, akinek ismét kikészítettem egy pohár vizet, amit ti nem láttok, de egyébként itt van az asztalon, és azonnal lecsapott rá. Úgyhogy minden a tervek szerint alakul úgy, ahogy a nagykönyvben meg van írva, és ahogy azt korábban már többször beharangoztam, a mai este, az természetesen vasárnap lévén ismét a Marvel fényében fog telni, bármennyire hülyén is hangzik ez, de most ez jutott eszembe. Szóval a The Falcon and the Winter Soldier negyedik részét fogjuk kibeszélni a streamnek az első 30 percében, ha első 30-40 percében, szóval megint azt szeretném kérni, hogyha esetleg van itt olyan néző, aki nem szeretné, hogy lelőjük neki a poénokat, az némítsa egy rövid időre a streamet, amíg így ugye a sarokban látszódik a spoileres kibeszélő matricánk, képecskénk, mert hogy nyilván arról fogunk beszélgetni, hogy mi történt a legújabb részben, és olyan dolgok történtek benne, amit semmiképpen nem szeretnék lelőni azoknak, akik egyébként nem olvasták, nem látták az új epizódot, viszont mielőtt köszönöm szépen a hidratálást, azonnal iszom. Köszönöm szépen. Szóval, mielőtt viszont rátérnénk a Falcon and the Winter Soldier-re, már akartam mondani pénteken is, csak elfelejtettem, hogy aki esetleg Witcher rajongó, és szereti a képregényeket, vagy szeretné megszeretni a képregényeket a Witcheren keresztül, azoknak van ismét egy nyereményjátékunk a Geek Life-on. A 2014-es The Witcher képregénynek mind az 5 számát meg lehet nyerni. Ez egy minisorozat volt, amit a Dark Horse Comics kiadó adott ki, és az első minisorozatnak összesen 5 része volt, úgyhogy ha valaki esetleg szimpatikusnak találja ezeket a képregényeket, amik természetesen eredetiek és angol nyelvűek, azoknak azt tudom javasolni, hogy látogassanak el arra a linkre, amit most szépen belakok a chatbe, ott lesz a nyereményjáték, nem kell semmi komolyra gondolni, csak a szokásos ugyanúgy, mint a korábbi képregény esetében. Szóval, hogyha valakinek ez tetszik, és szeretne bekerülni azok közé, akik között kisorsoljuk, azok mindenképpen csapassanak föl a Facebookra, és vegyenek részt a játékunkban. Jövő vasárnapig lehet játszani, úgyhogy itt a streamben még biztos, hogy lesz róla szó, hogy van ez a játék, úgyhogy egyáltalán nem vagytok elkésve. Játszatok, és ha szerencsétek van, akkor nektek fog kedvezni Fortuna istennő keze, lába, vagy nem tudom milyen, lehet, hogy a kacsintása, vagy a nyelve. Soha nem vagyok tisztában ezzel, hogy Fortuna istennőnek mit kell meghúzni, hogy ti nyerjetek, de most itt a soha vissza nem térő lehetőség, illetve mivel úgyis Marveles kibeszélő van, és amiről beszélgetni fogunk egyébként, arról egyébként írtam egy cikket is ma délután, amit szintén láthattok a chatben, hozzá a linket, ha esetleg lekattintjátok azzal rengetegen. Nagyon segítetek nekem, meg egyébként is érdekes olvasmány, ha már itt vagytok, és érdekel titeket a Marvel, meg egyébként is a Falcon and the Winter Soldier sorozat, akkor feltétlenül kattintsátok le ezt a linket. Erről fogunk beszélgetni is egyébként, ami ebben a cikkben van, de hogy ettől függetlenül, hogy ha kattintotok az oldalra, az nekem nagyon jó, sokat segítetek vele, úgyhogy ha megteszitek, akkor nagyon szépen köszönöm. És akkor most jön az a pillanat, amikor tényleg utolsó figyelmeztetésként mindenkit, aki esetleg nem látta a negyedik részt, és nem akar spoilereket, most kérnék meg, hogy némítsa el mindenképpen a streamet, mert hogy most jönnek azok a dolgok, amik a negyedik részben történtek. És hát kezdjük rögtön azzal egyébként, hogyha most már mindenki elhalkította a chatet, aki nem akar spoilereket, hogy ugye arról beszélgettünk pontosan egy héttel ezelőtt, hogy nekem a harmadik rész ugye annyira nem jött be, mert hogy túl sok karakter volt benne, túl sok történetszál volt, túl sok minden történt nagyon-nagyon-nagyon kevés idő alatt, és ettől egy picit ilyen összecsapott keszekusza érzést keltett számomra a rész, meg annyi kérdőjellel, voltak benne olyan megoldások, amik egyáltalán nem tetszettek, gondolok itt például arra, amikor ugye felrobbantották annak a bizonyos elosztó központnak az épületét, meg tényleg, tehát hogy az egész madripúros rész, meg ahogy nagyon sok minden bele volt dobálva az arcunkba, az hát nem tudom, számomra ilyen közepessé tette az epizódot, nem voltam lenyűgözve tőle, és ugye nagyjából azzal fejeztük be a múlt heti streamet, hogy bizakodunk abban, legalábbis én bizakodtam abban, hogy az új rész ennél valamivel összeszedettebb lesz, és több válasz lesz benne, kicsit koncentráltabb lesz, és hatásosabb lesz úgy összességében, mint a harmadik epizód, és azt kell, hogy mondjam, hogy pénteken megnéztem egyébként az új epizódot, és megnéztem egyébként tegnap még egyszer, és abszolút elégedett vagyok azzal, amit láttam, tehát hogy a harmadik epizód után szerintem megint így emelkedő pályára állt a Falcon and the Winter Soldiernek a színvonala, ugyanis a negyedik részben tényleg egy sokkal koncentráltabb történetet kaptunk, ami igazából sokkal összeszedettebb volt, és szerintem jobban is meg volt írva, mint a harmadik rész, és bár még továbbra is úgy gondolom egyébként, hogy így összességében nézve meg azt a drámát látva egyébként, ami a szemünk előtt zajlik, szerintem még mindig egy kicsit túlságosan gyors tempóval halad a sorozat, és kevésnek érzem így a negyedik résznél azt, hogy ebből a sztoriból összesen 6 részt kapunk. De ettől függetlenül nekem nagyon bejött a negyedik rész, nyilván főleg az utolsó pár perc miatt, amit egyébként egész szépen felvezettek. Ugye nyilván most ellövöm a résznek a legnagyobb spoilerét, amit nyilván, hogyha láttátok az epizódot, akkor nem lesz meglepetés, viszont még most utoljára adok egy lehetőséget azoknak, akik nem látták a negyedik részt, és nem akarják, hogy ellőjem a legnagyobb point, hogy megnyomják a mute gombot, és visszatérjenek akkor, mikor eltűnik majd innen ez a matrica, hogy épp spoileresen kibeszélünk. Tehát ugye a negyedik rész azzal ér véget, hogy John Walker, aki az új Amerika kapitány, konkrétan egy nagy tömeg szeme láttára Amerika kapitány pajzsával konkrétan kivégez egy férfit, aki a Flag Smashers csapatnak a tagja. Ugye azért ez egy elég durva jelenet Marvel filmes univerzum szempontjából mindenképpen, hát hogy konkrétan van egy hősünk, aki a történetnek ezen a pontján konkrétan szuperhős, hiszen John beadja magának a szuper katona szérumot, és az amiatt érzett dühében, hogy a társa bevetés közben életét veszti, konkrétan az egyik Flag Smashers csapattag után megy, aki egyébként mondjuk ki védetlen ebben az incidensben, legalábbis közvetve védetlen, tehát hogy nyilván ő is része volt az akciónak, de nem az ő keze által veszti életét ugye Lemar, aki a Battlestar nevezetű karakter volt a sorozatban, és az emiatt érzett dühében ugye az új Amerika kapitány tényleg egy köztéren kivégzi a fickót. És tehát tényleg azért ilyen durva jelenetet, nyilván láttunk már durva jeleneteket a Marvel filmekben, de hogy azért ez abszolút nem tekinthető hétköznapinak, főleg azért, mert hogy ezt konkrétan Amerika kapitány követi el, Amerika egyik hőse, akinek egyébként tényleg példamutatónak kellene lennie, és tényleg, tehát hogy annak ellenére, hogy pontosan tudtam, hogy jönni fog ez az egész dolog, tehát hogy valahova tehát, hogy ki fog derülni Walkerről, hogy valójában ő nem méltó arra, hogy Amerika kapitányként tevékenykedjen, ennek ellenére szerintem tökéletesen működött ez a finálé, nagyon hatásos volt, és egészen jól fel volt építve, annak ellenére is tényleg, hogy konkrétan 4 rész alatt lett lezavarva ez az egész Walkernek az átalakulása, ami azt gondolom, hogy összességében kevés, Tehát, hogy ennél szerintem egy szofisztikáltabban, kicsit hosszabban, kicsit tartalmasabban is ki lehetett volna egyébként bontani ezt az átalakulást, meg egyébként Walkernek a karakterét, de hogyha úgy nézem, hogy mindezt négy rész alatt oldották meg, hát vagy ha úgy vesszük, akkor legyen inkább kettő, mert hogy az első részben, meg a harmadik részben is lényegében másodpercekre bukkan fel a karakter, szerintem ahhoz képest egészen jól működött is. Egyébként ezen a ponton érdemes egy picit visszakanyarodni a képregényekhez, hiszen nyilván rengeteg néző, akik egyébként otthon vannak a képregények világában, azok tudták, hogy Walker milyen átalakuláson fog átmenni nagyjából, hiszen hogyha nem is szórul szóra, de azért a Marvel filmuniverzumos filmek és sorozatok alapvetően követik nagy vonalakban azokat a történéseket, amik annak idején a képregényben lettek megírva és bemutatva először, és John Walker konkrétan a Captain America első sorozatának 333. számában vette át a stafétabotot konkrétan Steve Rogers-től, mint Amerika kapitány, ugyanis a 333. számot megelőző történetekben az történik, hogy konkrétan rá akarják venni kapitányt, hogy nagyon leegyszerűsítve, hogy az Egyesült Államoknak dolgozzon, és konkrétan a kormányzat parancsait hajtsa végre, és erre Steve Rogers azt mondja, hogy nem, úgyhogy visszaadja a pajzsot, meg visszaadja a kosztümöt, és más néven kezd el tevékenykedni. Éppen ezért konkrétan az Egyesült Államoknak szükség lesz egy új Amerika kapitányra, és először azon gondolkodnak el, hogy lehet, hogy Nick Fury-t kéne Amerika kapitányjá koronázni esetleg, és egyébként ekkor a képregényekben szóba kerül az is, hogy lehet, hogy Falconnak kellene lenni az Amerika kapitánynak, de konkrétan a képregényben kimondják azt, hogy Amerika még nincs készen egy fekete Amerika kapitányra, úgyhogy John Walkert választják ki, hogy felvegye az Amerika kapitány kosztümöt. És egyébként a képregényekben azért volt érdekes, mert amikor ez a sztori a képregényekben zajlott, akkor Steve Rogers személyazonossága még nem volt ismert a világ számára. Nyilván az olvasók tudták, de hogy a Marvel univerzumban akkor még nem tudta senki a civilek közül, hogy kibújik meg a maszk mögött. Úgyhogy amikor John Walker átveszi a szerepet Steve Rogers-től a képregényekben, akkor az a külvilág számára az egy olyan átmenet, hogy nem tudják, hogy itt egyik emberből, tehát hogy az egyik embert lecseréli a másik, hogy csak azt látják, hogy Amerika kapitány folyamatosan, tehát hogy nem tudják, hogy lecserélődik az ember a maszk alatt. És Walker viszonylag sokáig, nagyjából azt hiszem ilyen 17, majdnem közel 20 képregény füzetben, ami egyébként kiadás szempontjából legalább másfél évet jelent, tehát hogy ő volt Amerika kapitány, és ezek alatt a sztorik alatt egyébként kiderült róla viszonylag gyorsan, hogy nem azokat az értékeket képviseli, mint Steve Rogers, például ahogy egyébként ezt a sorozatban is láthatjuk, egy csomószor elveszti a fejét, és konkrétan a puszta kezével öl meg embereket, meg a pajzsával. Azt tudni kell, hogy az a különbség a képregényes és a filmes változat között, hogy Walker már úgy kapja meg Amerika kapitány kosztümét, hogy neki is vannak szuperképességei, azaz, hogy egész pontosan emberfeletti képességei, ugyanis a képregényben a Power Broker nevezetű csávótól kapja meg egyébként, karaktertől kapja meg, tehát kap egy szérumot, amitől konkrétan igazából még erősebbé is válik valamivel, mint Amerika kapitány, és utána, tehát hogy 17, tényleg közel 20 képregényben van az, hogy ő tölti be Amerika kapitány szerepét, és ezekben a sztorikban idővel szépen kiderül, hogy tényleg nem azokat a... Szóval nem azokat az értékeket képviseli, mint Steve. És ez egyébként odáig fajul, és többek között, tehát hogy odáig fajul egyébként, tehát hogy egyszerűen fogalmazza meg mindent, odáig fajul a dolog, hogy természetesen Amerika kapitány az, hogy Steve Rogers visszaveszi egyébként a saját hacukáját, ismét Steve lesz Amerika kapitány, John Walker pedig US Agent néven kezd el tevékenykedni, és később egyébként még lesznek problémái abból, hogy ő egyébként egy szuperképességű ember, de hogy nagyon sokszor képtelen kontrollálni a dühét és az agresszióját, de hogy tényleg, tehát hogy nagy vonalakban ezt kell tudni, és lényegében a sorozat ezt ültette át villámgyorsan, mozgóképes formába, és tényleg én azt gondolom, hogy lehetett volna ezt egy kicsit szofisztikáltabban, mélyebb karakterdrámákkal jobban kidolgozva, megcsinálni, de egy sorozatról van szó, amit mi abszolút minisorozatnak terveztek, 6 részről van szó, úgyhogy szerintem ilyen szempontból egyébként egészen jól sikerült a dolog, és sikerült átadni azt a kevés képernyő idő ellenére is, hogy Walker alapvetően tényleg egy katona, aki szeretné szolgálni a hazáját, de egész egyszerűen nem alkalmas arra, hogy Amerika kapitány legyen, és van ebben egyébként egy olyan mellékszála is, vagy értelmezése egyébként ennek az egésznek, hogy Walkernek a végső cselekedete következik abból is, hogy beadta magának ugye a szuper szérumot, hiszen azért van egy rész a sztoriban, amikor ugye konkrétan Zemo szájából elhangzik, hogy a szuper szérum alapvetően korrumpálja azokat, akiknek beadják, ami lássuk be, nem feltétlenül igaz, hiszen Steve Rogers valójában nem korrumpálta a dolog. Ha jobban belegondolunk, Bucky vérében is ott csörgedezik a szuper szérum, de hogy őt agymosták, és egyébként egy teljesen normális ember, normális karakter, tehát hogy igazából rá sem érvényes ez a kitétel, illetve a Flex Smashers csapat vezetőjére, a fiatal lányra sem feltétlenül igaz az, hogy korrumpálta a szuper szérum, bár kétségtelen, hogy az ő cselekedetei azért megkérdőjelezhetőek, de azért így elhangzik a sorozatban az, hogy értse mindenki, hogy valószínűleg abban, hogy Walker elveszti a fejét, és konkrétan egy tömeg szeme láttára kivégez egy embert, az annak is következik, hogy ez a szérumnak a hatása. És tényleg, tehát hogy szerintem a végkifejlet nagyon ügyesen megvan csinálva, már csak azért is, mert ahogy egyébként abban a linkelt cikkben is írtam, tehát hogy nagyon szépen az egész jelenet sor, ahogy a pajzsával lesújt Walker arra a szerencsétlenre, az visszaidézi az Amerika kapitány polgárháborúnak konkrétan a csúcspontját, amikor Tony Stark és Steve Rogers konkrétan megküzdenek egymással, és ott is ugyanazt láthatjuk, mint nagyjából itt, hogy hogy Steve felülkerekedik Tonin, és van egy pillanat, amikor ott áll fölötte, és lecsapna a pajzsával, de hogy ő nem jut el arra a pontra, mint Walker, pedig valószínűleg sokkal nagyobb nyomás alatt van egyébként Steve Rogers abban a szituációban, mint Walker van abban a szituációban, amit sorozatban láthatunk, de egyszerűen kiiktatja Toninak a mellkasán lévő reaktort, és így vett véget egyébként a küzdelemnek, ezzel szemben Walker egy teljesen másik utat választ, és tényleg, tehát, hogy megöli a védetlenül előtte fekvő szerencsétlen katonát. És ebből is látszik, hogy ez egy nagyon szép szimbolikája van egyébként ennek a jelentnek, hogy látszik, hogy John Walker egyáltalán nem Steve Rogers, és gyakorlatilag tehát, hogy itt volt a szó a nyelvemen, tehát, hogy nem érdemes, nem méltó arra, hogy Amerika kapitány legyen, és viselje a pajzsot, amit nagyon jól megmutat az is egyébként, hogy utána konkrétan büszkén magához rántja újra az ikonikus pajzsot, amit vér borít, és ennek egyébként van egy olyan olvasata is ennek az egész jelenetnek, legalábbis szerintem, hogy ezzel a tettével konkrétan Walker bemocskolt mindent, amit Amerika kapitány elért egyébként az élete során, mint Amerika kapitány, mint szimbólum, mint ember, mint szuperhős, úgyhogy ezért írtam azt a cikkemben is, hogy bár rettenete, volt már jó pár emlékezetes és sötét pillanat a Marvel filmuniverzum történetében, de szerintem ez egy ilyen tökre meghatározó, és a legsötétebb pillanatnak mondható, hogy tényleg, hogy Steve Rogers örökségét konkrétan bemocskolja egy ember, aki nem méltó arra, hogy Amerika kapitány legyen. És innentől fogva egyébként már nyilván látszik az, hogy miért fog visszakerülni egyébként a pajzs Samhez, hiszen ezt láttuk ugye az előzetesekben, hogy nála fog valamiért újra kikötni a pajzs. Én egyébként arra kíváncsi legyek, hogy maga a sorozat hogyan fogja konkrétan feldolgozni azt, ami történt, hiszen az egész világ szeme láttára történik egyébként ez a kivégzés, hiszen egyértelmű, hogy ott van egy csomó ember mobiltelefonnal, rögzítik, ami történt, ami azt jelenti, anélkül, hogy ki lenne mondva, hogy az egész világ látni fogja, hogy mit csinált az új Amerika kapitány. Úgyhogy tök érdekes egyébként a kérdés, egyéb Fruzsi írta ehhez kapcsolódóan egyébként a chatben, miközben én beszéltem, hogy szerintem, ha valaki Amerika kapitány lesz ennek az egésznek a végére, az Sam lesz, de csak azért, mert oké, hogy canon a Disney+, de nagyon sokan továbbra is csak filmeket követik, és nem lehet úgy Amerika kapitányt a sorozatban felvezetni. Tudom, ünneprontó vagyok, de ha Sam marad, akkor akik nem látják a sorozatot és tudják, miért van nála a pajzs. Egyébként ez egyébként egy tök érdekes teória, hogy lehet, hogy van-e mögött egy ilyen elgondolás, hogy tényleg valószínűleg egyébként a sorozat végére Sam lesz Amerika kapitány, ami egyébként tökéletesen egálba lesz az Endgame-nek a végével, ahol konkrétan Steve átadta a pajzsot Samnek, és Fruzsinak van igazság a szavaiban, hogy lehet, hogy emögött van egy olyan elgondolás, ami egyébként, ha belegondolunk, egy nagyon okos dolog, hogy amikor egy következő filmben Sam már Amerika kapitányként fog felvukkanni, akkor azok számára se legyen furcsa az, hogy lett Samből Amerika kapitány, akik egyébként nem követik a sorozatokat. Tehát, hogy ez egy tök logikus lépés, és én egyébként tényleg azt gondolom, hogy ez a sorozat valahogy úgy fog befejeződni, hogy Sam elfogadja azt, hogy ő lesz a következő Amerika kapitány, és hogyha nem is lesz folytatás ennek a sorozatnak, mert hogy egyelőre erről nem tudunk, tehát hogy hivatalosan nincsen bejelentve folytatás, és szó nincs arról, hogy ez az egész sztori több lesz, mint egy minisorozat. Ebből következik az, hogy jó eséllyel Sam legközelebb valamelyik nagyobb Marvel filmben fog felbukkanni. De hogy ha ez így is van, nekem alapvetően ezzel nincsen problémám, hogyha ez fog bekövetkezni, és így van kijátszva a dolog, hogy én eleve azt vártam ettől a sorozattól, hogy megmutatja, hogy Samből miképp válik valójában Amerika kapitány, úgyhogy részemről ez így tök rendben van. Én arra vagyok kíváncsi egyébként a folytatást illetően, hogy hogyan fogják ugye tudomásul venni, vagy feldolgozni azt, hogy mit csinált Walker, mi történik Zemo-val, mi lesz Sharon szerepe a folytatásban, hogy tényleg megmarad-e egy ilyen Madripoorban lévő ütőkártyának, akit így fel lehet hívni, hogy segítsen, vagy esetleg tényleg kiderül az, hogy ő a Power Broker nevezetű karakter valójában, tehát hogy még mindig gondolhatjuk azt, hogy ő az annak ellenére, hogy segített a főhősöknek a negyedik részben, és azt kell, hogy mondjam, hogy összességében egyébként, tehát hogy nekem ez a negyedik rész így helyre billentette ezt a sorozatot, minden hibájával ellenére is. Tehát hogy tényleg azt gondolom, hogy túlságosan gyorsan történnek az események, de közben elfogadom, hogy ez egy sorozat, nem lehet a végtelenségig nyújtani, és így a negyedik résszel mondom, tehát megint úgy vagyok, hogy ez így rendben van. A harmadik résznél nem éreztem ezt, de így a negyedik résznél, nekem a negyedik rész nekem helyre tette a harmadik résznek a hibáit, de továbbra is látom azt, hogy valószínűleg meg lehetett volna ezt ennél sokkal jobban is csinálni, csak tényleg a 6 epizód az ennyi teret engedett az alkotóknak. Minden esetre tényleg én most elégedett vagyok, tényleg a finálit nagyon ütősnek tartottam, mind a kétszer, amikor megnéztem, akkor libavőrös voltam, úgyhogy én most elégedett vagyok, és kíváncsian várom egyébként, hogy mi lesz a folytatásban. Közben Dani kérdezte a chatben, hogy a sorozat ugye körülbelül 6 hónappal játszódik a végjáték után, vajon lesz benne valami utalás a WandaVisionre és annak történéseire. Nem hiszem egyébként, tehát hogy szerintem, hogyha már az alkotók össze akarták volna kapcsolni a WandaVision-t ezzel, tehát hogyha egyáltalán szerették volna, hogy bárhogy utalni rá, akkor az megtörtént volna, és szerintem azért is lehet az, hogy semmiféle utalás nincs a WandaVisionre, annak ellenére, hogy kronológiailag ez a sorozat a WandaVision után játszódik, hogyha az emlékeim nem csalnak, akkor valójában a Falcon and the Winter Soldier lett volna az első sorozat, ami a Disney Plus-ra kerül, viszont a koronavírus bekavart, és ezért lett végül a WandaVision előbb, és nem a Falcon and the Winter Soldier, szóval szerintem ez közrejátszik ebben az, hogy semmiféle visszautalás nincsen a WandaVision-re, mert hogy eredetileg ennek a sorozatnak kellett volna először képernyőre kerülni, és nyilván ennek okán nem akarták volna elszpoilerezni a WandaVision-t, ami végül a koronavírus járvány és a leálló forgatások miatt hamarabb került a képernyőkre, mint a Falcon and the Winter Soldier. Közben Fruzsi írja, nekem olyan furcsa, hogy továbbra is Sam-nek a jelleméről tudunk meg a legkevesebbet, Bucky-nak a küzdelmei is megjelennek, Sharonról is megtudtunk sokat, de Sam azon kívül, hogy követi az események, megint nem lépett előre sokat. Azt gondolom, hogy ebben egyébként van valami. Tehát, hogy az első részben tudtunk meg a legtöbbet Samről, ami nem volt olyan sok, tehát, hogy Samről kiderült, hogy a való életben problémákkal küzd, a családja anyagi problémákkal küzd, és nagyjából tény, hogy ennyit tudtunk meg a hátteréről, ami valóban kevesebbnek tűnik, mint amit Bucky-ról megtudtunk, de én még bízom abban, hogy a következő rész, két részben ez a dolog még valamennyire árnyalódni fog. Lássuk be, furcsa lenne, hogyha pont az 5. és 6. részben tudnánk meg sokkal többet egyébként a karakteréről, meg a jelleméről. Én azt gondolom egyébként, hogy a 4. részben azért így már voltak jelei annak, hogy ő egyébként érdemes arra, hogy Amerika kapitányá váljon. Tehát, hogy ahogy próbálja kezelni a helyzetet, ugye a terrorszervezetnek nevezett Flag Smashers-el, az egy tényleg sokkal Amerika kapitányosabb út, mint amit Walker képvisel, a rájuk rúgjuk az ajtót és fegyvert nyomunk az arcukba a dolognál. Tehát, hogy ha nincs is annyira nagyon kidomborítva Sam szerepe, szerintem a negyedik részben azért látszódik, hogy formálódik az ő karakter, és sokkal jobban látszik, hogy milyen ember ő, mint eddig korábban. Ezzel is egyébként azt gondolom, hogy nyilván ezzel lehetett volna sokkal többet foglalkozni, és sokkal jobban ki is lehetett volna bontani, mint amennyire idő jutott, és tényleg lehetett volna ezt szebben és tartalmasabban, érzelmesebben is csinálni, de én tényleg azt látom, hogy ez tényleg a rendelkezésre álló 6 résznek és a 40 és 50 perc közötti játékidőnek az eredménye. És tényleg, hogy én alapvetően elégedett vagyok, de tényleg látom azért a potenciált a sorozatban, hogy ezt valószínűleg ennél azért lehetett volna ütősebben is csinálni. Közben látom, hogy Viki írta a chatben, hogy mit gondolsz arról, hogy esetleg Zola, Arnim Zola a Power Broker, és ugye Zolával először az Amerika Kapitány filmben találkoztunk, ugye ő volt a Vörös Koponyának a segédje, aki konkrétan ugye a technikáért felelt, illetve aztán láthattuk őt az Amerika Kapitány a télkatonájában, ahol már nem volt más, csak egy mesterséges intelligencia, és igazából én azt gondolom, hogy nem sok esélye van annak szerintem, hogy őt visszahozzák, mint mesterséges intelligenciát, vagy esetleg egy emberi testbe ültetett mesterséges intelligenciát, hogy ő kavarja a katyvaszt a háttérből, de ennél még mindig egy picit valószínűbbnek tűnik, hogy Sharon Carter a Power Broker, de nem zárnám ki egyébként teljesen ennek a lehetőségét, de én úgy gondolom egyébként, hogy Zolának a karrierje lezáródott a Tél katonájában a második Amerika kapitány filmet, tehát hogy én egy picit meglepődnék egyébként, hogyha kiderülne, hogy ő még mindig ott mahinál a háttérben. De lehet, hogy egyébként tökre nincs igazam, és tényleg ő van a háttérben, de egy picit nekem ezen a ponton olyannak tűnik, mint Mephisto, hogy bele lehet látni, hogyha akarjuk a sztoriban, nyilván még ráutaló jeleket is lehetne találni, de valószínűleg nem erről van szó. Legalábbis nekem ez a véleményem. Szóval igen, hát nagy vonalakban egyébként ezt szerettem volna egyébként elmondani az új részről, tehát hogy tényleg összességében nekem nagyon tetszett, sokkal jobban tetszett, mint a negyedik rész, és szerintem a végén a csavar tökéletesen működött. Tényleg annak ellenére, hogy láttam jönni, hogy ez fog történni, meg egész biztos voltam benne, hogy ez fog történni, szerintem ennek ellenére teljesen oké volt a megvalósítás, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy a maradék két részben miképp fogják egyébként elvarni a szálakat. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy vajon Zemo a maradék két részben visszakerül-e a rács mögé, vagy az ő története tovább fog valahogy kigyózni egy másik sorozatban vagy filmben. Ugye nem szabad elfelejteni, hogy egyébként Wakandának is lesz egy saját sorozata a jövőben, tehát hogy még akármi is lehet, tehát hogy még simán lehet azt, hogy Zemo szabadon marad, és egyébként ez tök logikus is lenne, hiszen egyébként elég komoly bűnöző ő ahhoz, hogy ne kapják el, viszont benne van a sztoriban az is, hogy az Amerika kapitányjá válás része lesz Sam részéről az, hogy visszajuttatja Zemót a rács mögé. És igen, közben Tomi írja, hogy by the way, miért csak két rész? Hát erről nekem miért nem szólt senki, hogy csak 6 rész lesz? Tényleg én úgy tudom, hogy 6 rész lesz összesen, de cáfoljon meg valaki, de én annak az információnak a birtokában vagyok, hogy ez a sorozat rövidebb, mint a WandaVision, méghozzá azért, mert alapvetően a részek hosszabbak, mint a WandaVision esetében, és ha jól emlékszem, akkor a Marvel feje, Feige azt nyilatkozta korábban, hogy mindegyik rész ilyen nagyjából 6 órányi sztorit fed le, és abba így belepasszol az, hogy egyébként a Falcon and the Winter Soldier csak 6x 45-50 perc lesz. Közben Amy megerősítette nekem, hogy 6 rész lesz csak bizony, úgyhogy igen, tehát hogy a következő két részben elég sok mindent kell majd ledarálni, amitől egy picit azért megint fázok, de bízom benne egyébként, hogy túl, az alkotók tudják tartani azt a színvonalat, amit a negyedik rész prezentált. Azt sejtem egyébként, hogy ahogy a WandaVision esetében, most sem lesz minden szál tökéletesen elvágva, levezetve, ezért gondolom azt, hogy lehet, hogy Zemo szabadlábon marad, hogy aztán a jövőben lehessen vele valamit kezdeni, úgyhogy meglátjuk, tényleg az a lényeg, hogy nagyon várom már, hogy mi fog történni Colgate-ran 5 nap múlva a sorozat legújabb részében. Közben Fruzsi írja, az új Loki trailerről volt már szó, szóval sokkal jobban várom, mint amennyire ezt a sorozatot vártam. Irengard, nagyon szépen köszönöm a feliratkozást, csodálatos vagy, ahogy itt láthattad oldalt, a kis színen is rajzolok neked is külön egy szívecskét, nagyon szépen köszönöm a feliratkozást, megtisztelsz, borzasztóan hálás vagyok. visszatérve Fruzsi kommentjére, a múlt héten egy picit beszélgettünk már a Loki előzetesről, és bár tényleg alapvetően azt mondhatom az eddigi négy alapján, hogy nekem tetszik a Falcon and the Winter Soldier, de hogy a Loki az egy sokkal izgalmasabb és egy őrültebb dolognak tűnik, mint amilyen ez a sorozat. Tehát, hogy alapvetően annak ellenére, hogy szuperhősök vannak, szuperkatonák, meg szuperszérum, meg minden, ez egy egészen földhöz ragadt sorozat, és a Loki ennek a tökéletes ellentéte lesz, tehát párhuzamos világok, mindenféle alternatív realitások, tökre izgatott vagyok, hogy mit hoznak ki ebből a sztoriból, már csak azért is, mert hogy a Marvel univerzumnak ezt a részét én nem annyira ismerem. Tehát, hogy van ugye ez a szervezet, akik azzal foglalkoznak, hogy rendet tegyenek az időben, és én nem igazán olvastam olyan képregényeket, amiben ők feltűntek volna. Tehát, hogy én ebben a pókemberes New Yorki vonalban vagyok otthonos, és a kozmikus galaxisőrző is, Asgard is, időutazós, alternatív, univerzumos Marvel világ számomra egy picit ismeretlen, úgyhogy ezért is izgalmas számomra, mert hogy itt egy csomó olyan dolog történhet, amivel nem vagyok tisztában, tehát hogy sokkal nagyobb meglepetések élhetnek a Loki sorozatban, mint például eddig a WandaVisionben, vagy a Falcon and the Winter Soldierben, mert hogy ezt a közeget a bosszúállók, Zemo, Amerika kapitány, US Agent, tehát hogy ezen a vonalon otthonos vagyok, tehát hogy nem most tanultam meg ezeket a karaktereket, nem most ismerkedtem meg velük, hanem tudtam eddig is a létezésükről, olvastam egy csomó sztorit velük kapcsolatban, úgyhogy a Loki azért nagyon izgalmas számomra, mert hogy egy olyan területen fog játszódni maga a sorozat, ami számomra ismeretlen, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz. És egyébként, hogyha már úgyis lokizunk, akkor nem tudom, szerintem eljutottunk arra a pontra így 46 percnél, hogy le lehet venni a Winter Soldier-ös kibeszélő matricát, vagy hogyha esetleg még valakinek van bármilyen gondolata a Winter Soldier-rel kapcsolatban, a negyedik résszel kapcsolatban, amiről érdemes beszélgetni, és szia Bogyi, köszi szépen, hogy itt voltál, tehát hogyha esetleg van olyan kérdés, vagy olyan része, amiről érdemes lenne beszélgetni, mielőtt kvázi visszaengedjük azokat, akik esetleg nem nézik az adást a spoilerek miatt, akkor még dobjátok be a chatbe, hogyha nincs ilyen, akkor leveszem a matricát, és akkor jöhetnek a többiek is, és közben Zsolt írja egyébként a chatben, hogy izgi a Loki, egyértelműen Tom Hiddleston miatt, a többi nem érdekel. Úgyhogy igen, tehát hogy nyilván a Loki sorozat mellett nagyon-nagyon-nagyon komolyan szól az is, hogy Tom Hiddleston tökéletes választás volt erre a karakterre, úgyhogy ő is egy nagyon-nagyon vastag plusz egy a sorozat mellett. Na jó, akkor mivel nem jött semmi érdekes, úgyhogy leveszem a spoileres matricát, úgyhogy jöhetnek vissza akár azok is, akik esetleg nem látták az új részt, és közön Mitrandiri írja, hogy ezek szerint pont jókor értem ide, még nem láttam a legújabb részt. Így van, lezártuk a spoileres kibeszélő részét a mai streamnek, úgyhogy most már beszélgethetünk minden másról, és arra kérnék egyébként mindenkit, hogy akkor mostantól a chatben is mellőzzük a spoilereket, hogy senkinek ne rontsuk el a szórakozását, és mindenkinek egyébként azt tudom javasolni, hogy nézze meg a The Falcon and the Winter Soldier negyedik részét, mert szerintem az eddigi legjobb epizódot kaptuk ebben a sorozatban. Közben Tomi írja, hogy nála valamiért vacakol a Full HD adás, és akkor ezzel kapcsolatban megkérdezném egyébként, hogy más is tapasztalja, hogy akadozna a stream? Mert elvileg nem kellene. Tehát, hogy a hardware alkalmas arra, hogy full HD-ben streameljek. Az internet kapcsolat alkalmas rá, már csak azért is, mert vezetéken internetezek. Úgyhogy, hogyha bárki másnak van ezzel kapcsolatos problémája, akkor jelezze. Giborike írja, hogy köszöni a mai összefoglalót, részemről a szerencse, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és ma is meghallgattatok, és nyilván jövő héten ugyanebben az időben, tehát vasárnap 8 órakor érkezek majd az ötödik rész kibeszélőjével, szóval, hogyha jövő héten is kíváncsiak vagytok arra, hogy mik a gondolataim az új epizóddal kapcsolatban, akkor várlak majd ideget szeretettel, de hogy egyértelműen ez itt még nem búcsú, hiszen még csak 40 percet tart a stream, úgyhogy ha bárkinek van bármilyen kérdése, témája, bármilyen, amiről érdemes beszélgetni, az ne tartsa magában. Közben mondom egyébként, mert biztos, hogy vannak olyan emberek, akik nem voltak itt az elején, hogy a Geek Life oldalunkon megint van egy nyereményjáték, amiben a 2014-es Witcher képregény sorozat, minisorozatnak mind az 5 számát lehet megnyerni, és nem kell érte nagyon sokat tenni, tehát hogyha valaki szeretne Witcher képregényt nyerni, aztán Witcher képregényt olvasni, az mindenképpen játszon velünk a Geek Life-on, beírom újra az ehhez kapcsolódó linket, itt a Facebookon tudtok velünk játszani, jövő hét vasárnapig tart a játék, úgyhogy senki nem maradt le semmiről, illetve a chat elején szóba került egyébként, hogy nem csak kibeszélő van a Winter Soldier negyedik részéből, hanem írtam róla egy cikket is, amit pedig a következő chetes linken tudtok elolvasni. Nagyon szépen megköszönöm, hogyha lekattintjátok és elolvassátok, mert nekünk így a Geek Life-nak ez hatalmas segítség, hogyha jönnek a kattintások, és ha esetleg valaki lemaradt a kibeszélőről, vagy még nem látta az új részt, de kíváncsi arra, hogy mit gondolok, akkor ezen a linken egyébként az epizódnak a megtekintése után is el tudja majd olvasni a gondolataimat. Az van egyébként, hogy az elmúlt hetekben részben a streamelés miatt egyébként egy picit hanyagoltam a Geek Life-ot, nem nagyon írogattam rá cikkeket, mert egész egyszerűen nincsen mindenre időm, de szeretnék visszatérni a korábbi lelkesedésemhez és cikk mennyiségemhez, úgyhogy a következő időkben sokkal több ilyen marveles dolgot olvashattok majd a Geek Life-on, úgyhogy érdemes csatlakozni a Facebookos közösségünkhöz, meg néha ránézni az oldalra, mert jönnek majd a mindenféle cikkek, mindenféle témában, és egyébként, hogyha már szó van a cikkekről, akkor ma nem csak ezt a sorozatos cikket írtam meg, de kiderült, hogy elindult egyébként a Moon Knight sorozatnak a forgatása Budapesten, ez szintén egy Marvel sorozat, amiben Oscar Isaacs játsza a főszerepet, és Ethan Hawke lesz egyébként az ellenfél, és Budapesten zajlik a forgatás, mert itt vannak a színészek, készült róluk kép is, úgyhogy ez egy tök izgalmas fejlemény, erről is rittyentettem egy cikket, úgyhogy meg is kérném egyébként Wikit, hogy dobja be róla a linket a közös chatbe, hogy el tudjátok olvasni, át tudjátok kattintani. És látom, nagyon szépen köszönöm a kiváltott random LEGO szettet, mindjárt hozom a random LEGO szettet, csak a drága Victoria kiváltotta a jutalomfalatot, úgyhogy először megjutalomfalatoztatjuk Oberont, és iszok egy kis vizet is. Na kérem szépen, amíg én megcsörgetem a zacskót, addig kattintsátok le szépen ezt a Moon Knight-os cikket. Benne van minden fontos információ egyébként a sorozatról, és természetesen Oberon is életre kelt, és azonnal lecsap a jutifalatokra. Tessék, cica, ismét 5 jutifalatot adunk a macskának, 2 már elfutott, ott a harmadik. Nyugalom, Oberon, nyugalom, nem szaladnak el jutifalatok, nem egerekezek, csak semmi stressz, okosan nézd, itt van, hups, jutifalat. Ez volt a negyedik, és érkezik az ötödik jutifalat. Nagyon jó. Ezen is túl vagyunk. elmúlt a stressz, hogy vajon ki fogja-e váltani ma a jutifalatot, megbolondul-e a macska a streamben. Most már biztos, hogy ez megtörtént. Nagyon szépen köszönöm Viktóriának, egészségetekre. És akkor Kokanoid kiváltotta a random Lego szettet, úgyhogy egy pár másodperc türelmet kérek, és hozom nektek a mai random Legót. És a mai random Lego set az egy Batmanes készlet, méghozzá a Lego Batman movie-ból, amihez egyébként összességében elképesztően jó szetteket adott ki a Lego. Tehát, hogy sokkal érdekesebb, szebben kidolgozott és ötletesebb készletek készültek a Lego Batman moviehoz, mint általában szuperhősös témában, és az egyik nagy kedvencem ez a The Bat nevezetű gép, ami konkrétan egy ilyen egészen furcsa denevér gépezet, aminek a tetején van egy hálóvető, hiába beszélünk Batmanről, van itt egy hálóvető, itt van ugye a Bat fejben a pilótafülke, viszont a hátán is van egy rész, ahova be lehet ülni, be lehet minifigurákat ültetni, és megáll természetesen a lábán, majdnem akkora, mint a macska. És egyébként tök jól lehet állítani. Tehát, hogy különböző pózokba lehet rakni egyébként ezt a gépezetet, és tényleg nagyon-nagyon részletes, és egyszerűen jól néz ki. És emlékszem, hogy annyira megtetszett, hogy nem bírtam ott hagyni, és szerintem ez az egyik legjobb Batmanes Lego készletem. Úgyhogy ez a mai random készlet. Tök jó minifigurák is voltak mellé, amik most nincsenek a közelben, mert hogy ki vannak rakva a Lego minifigura diszplére, de hogy imádom ezt a készletet, és ha jól emlékszem, akkor talán valakitől, talán nem is lehet, hogy nem is én vásároltam meg, hanem ajándékba kértem, erre már nem emlékszem. És közben Dani írja, hogy ez a The Scuttler, igen, így van, ez nem a The Bat, mert hogy azt hiszem az a repülő, hanem ez a The Scuttler. És ugye az animációs filmben ugye úgy van, hogy van egy rész, hogy ugye Batmannek a repülőgépei folyamatosan átalakulnak. És ez az a lépegetős, denevér formájú masina, ami vagy ebből lesz a repülő, vagy ezzé alakul át a repülő. Erre már nem emlékszem tisztán, de ugye az animációs filmben úgy volt, hogy az egyikből lesz a másik. Úgyhogy ez a mai random készlet. Itt is hagyom egy picit. És közben Frederik kérdezi, hogy melyik volt a legdrágább legód. Az a helyzet, hogy a legdrágább legóm, ami egyébként most jelenleg itt van a lakásban, az a hátam mögött egyébként a csillagromboló, aminek az ára az nagyjából ilyen 250 000 forint. És a másik pedig, ami a második a listán is drága volt, az pedig a Helicarrier, ami 2014-ben, ha jól emlékszem, akkor került ilyen 118 000 forintba, tehát hogy kiszámoljuk, hogy 7 évvel ezelőtt fizettem érte, azt hiszem beváltottam pontokat, úgyhogy el tudtam hozni 110 000 forintért a Lego Store-ban, tehát hogy az egy elég drága készlet volt a maga idejében. Akkoriban szerintem annál drágább készlet talán csak az éppen aktuális halálcsillag volt. Tehát hogy ez a kettő a gyűjteményemben a legdrágább, egyrészt ugye ez a ez a csillagromboló, illetve a helikarrier. Közben Kokonoid írja, hogy most a helikarrier 40 ezer csak hát ugye az nem az a helikarrier, nem az a helikarrier, ami nekem megvan, hanem az az picit ekkora, borzasztóan kinéző, kék helikarrier, aminek semmi köze nincs ahhoz a helikarrierhez, ami hál' Isten nekem megvan. Nézegettem azt a szettet, és hát szerintem szörnyű. Szörnyű az a helikarrier készlet, egyetlen jó dolog van benne, hogy van benne egy Modok figura, de minden más szerintem katasztrofális. Úgyhogy emlékszem, aztán írtam is róla egy kis cikket, amikor hivatalossá jön, vált, hogy lesz új helikarrier verzió, és ott ki is fejtettem a nem tetszésemet, hogy szerintem borzalmas lett. Kicsi is, ott vannak hozzá mini figurák, és tökre nem méretarányos meg semmi, úgyhogy nekem ilyen nagy, ilyen volt. Úgyhogy nem jött be. Szia Akuma! Köszi szépen, hogy benéztél hozzánk ma este is. Itt van egyébként a random Lego set, most lett kiváltva, és éppen arról beszélünk, hogy mennyivel bénább a 2020-as helikarrier, mint amilyen a 2014-es volt. Pumának pedig nagyon szépen köszönöm a követést, remélem, hogy jól fogsz itt szórakozni a stream közben, itt mi nálunk, úgyhogy igen. Úgyhogy legózásról most így hirtelen ennyit. Dani kérdezi, hogy a Lani Toons figurákról volt-e már szó? Igen, a múlt héten egy picit beszélgettünk róla, ugye a Lego hivatalosan ma jelentette be, hogy jönnek a Looney Tunes gyűjthető minifigurák, amik ugye ilyen zsákbomocskás kivitelben lesznek kaphatók, és hogyha jól tudom, akkor összesen 12 darab figura lesz, köztük Tapsi-Hapsi, Dodó Kacsa, a malacka, a malackának a női verziója, és nem tudom őket felsorolni összesen név szerint, mert hogy sosem voltam akkora nagy Looney Tunes rajongó, hogy név szerint megnevezzem az összes figurát, és teljesen őszinte leszek veletek, igazából nem is jöttem annyira lázba a Looney Tunes figuráktól, úgyhogy valószínűleg nem is fogom gyűjtögetni őket, mert hogy nem, egyszerűen nem vagyok annyira nagy rajongó, hogy most elkezdjem levadászni az összes figurát. Tehát, hogy az gyerekként én is néztem Tapsi-Hapsis rajzfilmeket, de soha nem lettem akkora fan, hogy most így mindent eldobva szaladjak a boltba megvásárolni a minifigurákat. Tomi kérdezi, hogy Fallout stream mikor várható? Ez jó kérdés, valamikor szeretném folytatni majd a Falloutot, amit egyszer elkezdtem, de totális katasztrófába torkollott a dolog, úgyhogy valamikor biztos, hogy lesz folytatása, de hogy még most konkrét terveim nincsenek azzal kapcsolatban, hogy mikor lesz legközelebb Fallout. Közben Akuma kérdezi, hogy mit gondolok erről az új Super Mario Legóról. Nekem van egy gyakorlatilag megvan majdnem az összes Lego Super Mario készlet, mert hogy megnyertem őket, és magát a koncepciót tök szórakoztatónak, érdekesnek találom, viszont nem olyasmi, amit én összerakok és kiállítok. Tehát ugye a Lego Super Mario készletek direkte úgy készültek, hogy azzal konkrétan játszanak a gyerekek. Tehát, hogy nyilván van egy csomó olyan legóm, ami azért készült, hogy játszanak vele a gyerekek, de hogy önmagukban is jól néznek ki. Tehát, hogy ki lehet őket állítani a polcra. Mit tudom én, Star Wars járművek, vagy a holdkomp, vagy tényleg egy TIE Fighter, egy lépegető. Tehát, hogy ezek is azért készültek, hogy a gyerekek játszanak vele, de közben meg jól is mutatnak a polcon. Viszont a Lego Super Mario készletek azok konkrétan olyan játékok, amiket folyamatosan szét kell szedni, és újra össze kell rakni, és ugye ezek ilyen, tehát ezek olyan készletek, amik nem igazán állítható ki egy ilyen felnőtt gyűjteményben, mint az enyém, szépen. Tehát, hogy lehetne építeni belőlük egy nagy Super Mario világot, ahol összeépítem az összes készletet, ami megvan, és, de hogy egyszerűen nekem nincsen neki hely, meg tényleg nem annyira látványosak. Úgyhogy én azt gondolom egyébként, hogy maga a játékmenet az tök szórakoztató egyébként. Tehát, hogy szórakoztató lehet gyerekek számára, szórakoztató lehet még felnőttek számára is, de hogy nyilván alapvetően a gyerekek a célközönség, és szerintem ők egymással versenyezve, hogy ki tudja az által megalkotott pályákat minél ügyesebben megoldani úgy, hogy minél több pontot szerezzenek ugye a speciális Lego Super Mario figurával. Szerintem a koncepció érdekes, de hogy én nem játszom a Legóval, csak gyűjtöm és kiállítom őket, úgyhogy számomra nem olyanok, amiket így megjelentik a lakásban. Egyedül talán a Bowsernek a kastélya olyan, hogy így ki lehetne rakni a polcra, viszont azt egyedül pedig nem akartam kirakni a polcra és összerakni, úgyhogy alapvetően érdekesnek, és tényleg a koncepciót tök jónak találom, ahogy házasították ugye a Super Mario világot a Legóval, de hogy alapvetően nem az én világom a Lego Super Mario, mint ahogy a Lego videó sem nekem szól. Úgyhogy én arra leszek kíváncsi egyébként Nintendo vonalon, hogy vajon a Lego milyen készleteket fog még kiadni, mármint olyan készleteket, mint például az összerakható NES volt, ugye a Nintendo Entertainment System konzol. Tehát, hogy biztos, hogy ez a Nintendo és a Lego közötti együttműködés az hosszú évekre szól, és biztos, hogy lesznek még Lego Super Mario készletek, mert hogy bár én azt látom, hogy Magyarországon nem lett akkora siker a Lego Super Mario, viszont amikor kijött a Lego csoportnak az éves pénzügyi eredménye, ott kiemelték, hogy a Lego Super Mario készleteknek a startja és az érdeklődés irántuk az nagy volt. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a világ többi részén sokkal sikeresebb a Lego Super Mario, mint itthon. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a egyrészt lesznek még új Super Mario készletek, illetve lesznek még olyan Lego készletek, amik Nintendo tematikájúak, és idén ugye volt a NES konzol, és egészen biztos vagyok benne, hogy 2021-ben is lesz olyan nagyméretű Nintendo-val közösen alkotott készlet, mint amilyen ez a konzol volt, és egész biztos vagyok benne, hogy ez az egész Nintendo-val közös kooperáció nem fog csak Super Mario-ra korlátozódni, úgyhogy aki abban bízik, hogy lesznek Zeldás készletek, szerintem azok nem fognak csalódni. Nem tudok egyébként semmit, de meglepődnék, hogyha a Nintendo és a Lego kihagyná az ígyszert, hogy olyan népszerű franchise-okból legyenek Lego készletek, mint a Zelda, vagy akár az Animal Crossing. Tehát, hogy én tökre nem lepődni meg, hogyha egyszer csak kijönne egy Animal Crossing termékvonal, hiszen az Animal Crossing figurák abszolút minifigura kompatibilisek, és nyilván, tehát, hogy az Animal Crossing miről szól, hogy építkezel, hogy csináld a saját kis világodat. Úgyhogy én simán el tudom képzelni egyébként, hogy az Animal Crossingból kijön valami olyan termékvonal, mint a Minecraft. Tehát, hogy tökre nem lepődni meg ezen. Tényleg, tehát, hogy ez csak az én elképzelésem, de hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon látom a rációt ebben a lehetőségben. Azt a mindenit kérdezi, hogy kicsit más téma, mit gondolsz arról, hogy megadóztatják a filléres eBay-es kínai műtyű rendeléseket is már? Hát, őszinte leszek veled, én azt gondolom, hogy kész csoda, hogy mostanáig úgy lehetett Kínából mindenféle szírszarokat rendelni, hogy a magyar állam, meg úgy általában az Európai Unió nem kért emiatt bevételt. Úgyhogy számomra ez nem meglepetés. Egy csomó embert nagyon érzékenyen érint, főleg az ilyen figuragyűjtő körökben, akik még csak nem is mindenféle semmiségeket rendelnek az eBay-ről, hanem konkrétan Funko figurákat rendelnek külföldről, mert hogy Európában nagyon sok exkluzív figura nem jut el. Jaj, Tomi, nagyon sajnálom, remélem, hogy legközelebb nem lesz ilyen probléma, és további szép estét kívánok neked is, jó pihenést, köszi szépen, hogy eddig itt voltál velünk. Szóval, visszatérve ehhez az megadóztatott áfás minden szírszarért fizetni kell dologhoz, hogy igen, tehát hogy azok számára, akik Európán kívülről rendelnek mondjuk Funko figurákat, de teljesen mást is, mondjuk tegyük föl, ugye mostantól ide tartozik az Egyesült Királyság, Amerika, Ázsia, Ausztrália, tehát hogy aki ilyen helyről rendel, az konkrétan megszivatják ezzel, de hogy az van, hogy ezzel nem lehet mit csinálni. Tehát hogy tényleg én azt gondolom, hogy kész csoda, hogy mostanáig ugye a 22 euró alatti cuccokat nem vámolták meg, és mostantól mindent megvámolnak. Tehát, hogy őszinte leszek, nem, tényleg nem lepődtem meg rajta, és Blaise-ek írja, hogy jönnek a kínai, európai puffer raktárok. Igen, tehát, hogy valószínűleg lesznek, mondjuk a kínaiak meg fogják oldani ezt, efelől nincsen kétségem, tehát, hogy mondjuk ilyen kis bizbaszokat jó eséllyel majd Európából is lehet rendelni, eddig is lehetett egyébként, tehát, hogy egy csomó olyan eszköznek volt raktára itthon, főleg kínai elektronikai cuccokra gondolok, amik hivatalosan nem kerültek forgalomba Európában, de hogy akkora volt rá a kereslet, hogy Lengyelországban, meg Csehországban ugye a nagy kínai webáruházoknak konkrétan létesültek raktárai, ahol az extra adók nélkül lehetett rendelni mindenféle dolgokat, úgyhogy valószínűleg ezeknek az ilyen jellegű raktáraknak majd növekedni fog egyébként a kapacitása meg a termékkínálata, úgyhogy valószínűleg a piac alakulni fog ehhez, de mondjuk azt gondolom, hogy a Funko emiatt nem fog több exkluzív figurát küldeni Európába, úgyhogy lesznek olyan és ide tartoznak egyébként a rendelt képregények is, mondjuk, amik az Egyesült Államokból érkeznek, amik megdrágítják majd a különböző hobbikat. Közben pedig Akumának nagyon szépen köszönöm a feliratkozást, megtisztelés számomra, hogy feliratkoztál rá, nagyon szépen köszönöm, neked is rajzolgatok ide a levegőben egy szívet, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm, és használd egészséggel a csatorna emojikat, itt is, és bárhol máshol is. Tényleg nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm a feliratkozást. Úgyhogy igen, tehát hogy egyébként én is rendeltem már Funko figurákat a Popina Box nevezetű webshopból, ami alapvetően brit, vagy a Popkulcsa nevezetű webshopból, ami pedig ausztrál, de hogy valójában a jövőben valószínűleg nem fogok, mert egész egyszerűen nagyon-nagyon-nagyon ritka és különleges figurának kell lennie, hogy kifizessem érte, az egyébként tényleg sokszor ilyen 20 eurós árat, és még arra kifizessem a vámot is, tehát hogy valószínűleg nálam is így csökkenni fognak egyébként az ilyen külföldről érkező vállalkozások, és engem olyan szempontból érint ez érzékenyen, hogy én nagyon szerettem egyébként a Hot Toys nevezetű gyártónak a Cosbaby nevezetű figuráit, tehát hogy a Hot Toysról első körben mindenkinek az ilyen tényleg hatalmas, nagy és elképesztően részletes figurák jutnak az eszükbe, amiknek az ára ilyen 80 ezer forinttól egészen 250 ezerig tart, viszont én ezekért a pici figurákért vagyok oda, mindjárt mutatok is nektek néhányat. Szóval én ezekért a figurákért vagyok oda, ezek is Hot Toys termékek, és ezeknek az a neve, hogy Cosbaby. És nyilván azért Cosbaby, mert hogy ezek egy picit ilyen a Funkóra emlékeztető figurák olyan szempontból, hogy vannak például a szuperhősök, és a fejük jóval nagyobb, mint a testük. Tehát, hogy, és ettől ilyen cukik lesznek, és még egy Thanos is lehet cuki. És valamiért én ezekre a figurákra pörögtem rá, ez például egy Iron Spider, méghozzá ilyen, ilyen metálos festéssel, úgyhogy én ezekre pörögtem rá, viszont ezeket a figurákat, ezeket a Cosby-bi figurákat annyira sem lehet kapni Európában, mint amennyire lehet ezeket a nagyobb Hot Toys figurákat. Tehát például Magyarországra a Galaxy játékáruház, ugye, ami egy játékbolt, ők hoznak be Hot Toys figurákat. Viszont nem hoznak be Cosby-bi figurákat, úgyhogy én Cosby-bi figurákat akkor szereztem, mikor egyrészt egyszeres sajtóúton kim voltam Tajvanon, illetve amikor sajtóúton kim voltam Hongkongban, illetve amikor az ismerőseim kim voltak Tajvanon, Hongkongban, tehát hogy sajtóúton voltak Tajvanon, megkértem őket, hozzanak nekem, illetve az eBay-ről szoktam rendelni. Csak hát ezek a figurák, mivel Hot Toys termékekről van szó, drágábbak, mint például a Funko figurák, ami abból is következik, hogy jobb minőségű műanyagból vannak, és jobban is ki vannak dolgozva, mint a Funko figurák, és hogyha az eBay-ről rendelek egy ilyen figurát, az ilyen 10 és 16 ezer forint között van. És hogyha erre a 10 és 16 ezer forintra még rájön az adó, a vám, akkor egész egyszerűen, tehát hogy tényleg, tehát hogy én nagyon szeretem ezeket a figurákat, de mondjuk ebben 20 ezer forintot nem szívesen fizetnék egy ekkora figuráért. Úgyhogy engem olyan szempontból érint rosszul ez a vámos dolog, hogy az eBay-ről, meg egyébként úgy Ázsiából nem fogok már Hot Toys Cosby-bi figurákat rendelni, mert hogy egész egyszerűen túl drágák lesznek, úgyhogy már most is azért imádkozom, hogy a jövőben is legyenek olyan sajtóútak, amikor eljutok mondjuk Hongkongba. Erre mondjuk egyre kevésbé van valószínűség azok után, hogy mi történik éppen Hongkongban, de mondjuk Tajvanra, ugyanis Tajvanon van a Computex nevezetű ilyen, hát konkrétan ez egy kütyű expo, olyan, mint a Las Vegasban a CES, csak hogy ez a világ másik végén van, és amikor Tajvanon voltam 2018-ban, akkor pont a Computexen vettem részt, és például ezt a Wonder Woman figurát akkor vásároltam, szóval tehát, hogy nem bánnám, hogyha megint eljutnék majd a munkámnak köszönhetően a koronavírust követő időkben a világnak olyan tájaira, ahol be lehet sétálni a boltba, és meg lehet venni ezeket a figurákat ottani áron. Tehát, hogy ottani áron ilyen 8-10 ezer forintot kell fizetni értük, ami számomra elfogadható ezekért a figurákért. Nagyon vicces egyébként, hogy például már a kollégáim annyira tudják, hogy nekem van ilyen mániám, hogy a Lugosi Peti kollégám, amikor kijutott Japánba, akkor például meglepett egy Tony Stark Hot Toys Cosby-bi figurával, és még csak kérdem sem kellett. Tehát, hogy tényleg meglepetés volt, hazajött, lerakta elém is, és teljesen el voltam olvadva, hogy kaptam tőle egy ilyen figurát. Úgyhogy igen, tehát, hogy úgyhogy ez van. Közben Dani írja, hogy a Brickheads 3000 forintos ára akkor tök baráti. Abszolút, tehát hogy egyébként, ha már Brickheads, tehát hogy a Brickheads is nagyobb kárt okoztam most, mint amit terveztem. Tehát ugye a Brickheads is pontosan ugyanezt ezt a logikát követi. Tehát, hogy ezek a LEGO figurák is ugyanarra a logikára épülnek, mint a Funko és a Cosby-bi figurák, hogy nagyon ismert karaktereket megcsinálnak ilyen nagyfejű, kistestű változatban, és hogy az emberek szeretik ezeket. Rajonganak értük, és szeretik gyűjteni, és igen, tehát hogy tök érdekes, hogy ez kerül 3500 forintba, ez meg mondjuk 8000-be. De nyilván ebben a 8000-be benne van az, hogy tényleg, tehát hogy bár a LEGO is minőségi dolog, de hogy azért ez mégiscsak más. De hogy ahogy Dani is mondta, ahhoz képest, hogy ez a kis Thanos 3500 forintba került, ahhoz képest tényleg, tehát, hogy tök barátinak nevezhető a Big Brickheads figuráknak az ára. Blazek írja, hogy az Aimbo sosem csábította, hál' Istennek nem. Ami egyébként abból is fakad, hogy nekem igazából nem volt, de oké, hogy van Nintendo Switch-em, amihez használható Amiibo, nem is tudom, hogy kell ejteni pontosan, tehát hogy a Nintendónak ugye a gyűjthető figuráik, amikben van NFC, és ezért mindenféle extrákat tud biztosítani a játékokban, tehát hogy azokra nem pörögtem rá, láttam már, tehát hogy akkor sem pörögtem rájuk, amikor például Németországban, Berlinben bementem egy Media Marktba, és ilyen 5 euróért voltak tele ezek, tudjátok, ezek az akciós kosarak, mert hogy a kutya nem vásárolta őket, és tele voltak szórva Amiibo figurákkal, és bár voltak ott olyanok, amik nem is néztek ki rosszul, nyilván nem a Super Mario figurák voltak benne, amiket az ember akkor is gyűjt, hogyha egyébként nincsen semmilyen Nintendo konzolja, amivel használni tudná őket, de hogy akkor sem csaptam le rájuk, amikor olcsón tudtam volna vásárolni őket, úgyhogy hál' Istennek az Amiibo láz engem így kikerült, tehát hogy így elsuhant mellettem. A szelét éreztem, de nem rántott magával. Akuma írja, hogy nyáron lesz egy nagyobb szoba felújításom, úgyhogy majd elkezdem gyűjtögetni a popokat meg a legókat. Ehhez mindenképpen lélekben csak támogatni tudlak ezzel ebben a tervedben, és egyébként azoknak, akik hozzám hasonlóan egyébként szeretik gyűjteni a Legót, meg a mindenféle figurákat, azt javaslom egyébként, hogy egyébként is érdemes csatlakozni ugye a Discord szerverünkhöz, de hogy ott külön van egy szoba, hogy lehessen mutogatni a gyűjteményünket, lehessen vele büszkélkedni, úgyhogy hogyha van Legótok, vagy tervezitek a Legót, vagy tervezitek, hogy elkezdtek gyűjteni bármiféle figurát, akár popfigurákat, akár Hot Toys figurákat, akár Hasbro féle Black Series figurákat, akkor gyertek a Discordra, mert hogy van külön csatornánk, ahol lehet mutogatni a gyűjteményeknek a legújabb darabjait, úgyhogy simán lehet flexelni a Discordon, és mindenkit csak is arra tudok biztatni, hogy jöjjön és mutassa meg, hogy miket szerzett egyébként a saját kis gyűjteményébe. Ez az a dolog egyébként, ugye, nem is tudom, hogy a gyűjtő szenvedély, ha jól emlékszem, akkor egy bizonyos után elvileg kinövi az ember, valamikor így tinédzser korában, na, hogy én nem nőttem ki, és így a 30 év fölött így, nem, hogy nem nőttem ki, de hogy így elhatalmasodott rajtam, úgyhogy ezért van tele a lakás mindenféle gyűjthető cuccokkal, a képregényektől kezdve a Legón át, a popfigurán át, a Cosby-bi figurákig. Aztán minden itt kérdezi, hogy hangulatpolipom van-e. És akkor most jöjjön egy őszinte kinyilatkozás. Fogalmam sincs, hogy mi az hangulatpolip. Még sose kaptál ilyen hirdetést egyik oldalon se? Amit így kifordítasz, és egyszer mosog, és ha kifordítod, akkor mérges? Ó, láttam már. Akkor már tudom, hogy mi az a hangulatpolip. Láttam már ilyet. Valószínűleg a Facebookon tényleg szembe jött velem egy hirdetés. Tehát, hogy... Hogyha ez a hangulatpolip, akkor tudom, hogy mi a hangulatpolip, amikor kifordítod a plüss polipot, és az egyik feje, az egyik része mosolygós, a másik pedig durci. Na, hangulatpolipom nincsen. De őszinte leszek, tökre elfogadnék egy hangulatpolipot. Tehát, hogy tökre nem lenne bossz. Tehát, hogy plüssállatból nekem ott a sarokban látszódik ebola, akit az IKEA-ból hoztam haza, na hát nála én leragadtam a plusz cuccoknál. Tehát, hogyha valamit nem gyűjtök, akkor az a plusz cuccok. De ettől függetlenül egy hangulatpolip tök jó lenne, és így ki lehetne rakni ide az asztalra, a stream elején, hogy lássátok már a legelején, hogy ma vajon Bétnek jó kedve van? Vagy lehet, hogy morcos? És anélkül, hogy beszélnék róla, itt lenne a hangulatpolip, és rögtön tudnátok, hogy miről van szó. Irengárnak nincs Facebookja, úgyhogy valaki tegye meg, hogy rákeres a hangulatpolipra, és megmutatja nekik, mert egyébként úgyhogy, tehát hogy mutassátok meg neki, mert egyébként tényleg tök jó pofa, csak nem tudtam, hogy hangulatpolip a neve. Ja, egyébként nagyon jó. Balázs Blazek írja a cseten, nekem azért vannak Skylander figurái, mert összefutottam Bételel a MediaMarktban 7 évvel ezelőtt. Igen, ezért tényleg én vagyok a felelős, tehát hogy... Közben megérkezett egyébként a nővérem is, aki mondja, Emi Panni, hogy neki bizony van hangulatpolipja, mert kellett Pannának és Emmának, akik az unokahúgaim, úgyhogy vett nekem, vett magának is egyet, úgyhogy innen jelzem akkor, hogy ugyan karácsony még messze van, de hogyha esetleg a karácsonyi pakkomba befér egy hangulatpolip, akkor nem leszek boldogtalan. Ezt szeretném üzenni családilag mindenkinek. Szóval, igen, ugye Blaze-eknek, Balázsnak egy őrületesen nagy Skylanders gyűjteménye van, ami tényleg részben annak köszönhető, hogy amikor ez az egész Skylanders dolog elindult, akkor még a PC Gurunál dolgoztam, elég sokat foglalkoztam vele, és így tökre rápörögtem. És a rajongásom a Skylanderek iránt átragadt Balázsra is, aki nálam sokkal több pénzt és időt fektetett a Skylanderekbe, tehát hogy el sem tudom mondani, hogy mennyi Skylander figurája van. Arra emlékszem, hogy amikor életemben először kijutottam Los Angelesbe, akkor úgy jöttem haza, hogy volt nálam egy extra táska, tehát hogy vittem magammal egy plusz táskát, mert tudtam, hogy be fogok majd vásárolni Los Angelesben dolgokat, amik, tehát hogy venni fogok egy csomó cuccot Los Angelesben, ezt tudtam, és akkor megkért Balázs, hogy ugyan hozzak már neki Skylandereket is, mert hogy voltak különleges kiadású Skylanderek, amiket Európában nem lehetett kapni, és konkrétan úgy jöttem haza Los Angelesből, hogy volt egy ekkora táska, de hogy egy tényleg ekkora táska pluszban a csomagom mellett, és abban semmi más nem volt, csak Funko figurák és Skylanderek. De hogy tényleg, tehát hogy szerintem egy ilyen 12 vagy 14 darab doboz játékkal jöttem haza, és amikor a reptéren beraktam ugye, mert hogy nem, ez nem feladott csomag volt, hanem vittem magammal a repülőgépre, és beraktam ugye az átvilágítóba, akkor gondolkodtam is rajta, hogy hát, hogy most meg fognak kapni, hogy én itt játékokat csempészek ki az Egyesült Államokból, de hogy senkit nem érdekelt egyébként, hogy pénzt költöttem Amerikában játékokra, és viszem őket vissza Európába, úgyhogy hazahoztam szépen, és meglettem vele Balást, mert hogy hoztam neki azt, amit kért, és azt hiszem, ha jól emlékszem, még ajándékban hoztam neki egy pluszot is, hogy meglepjem, úgyhogy ez egy tök csuda dolog volt, és igazából ez nem egyszer történt meg velem, ugyanis amikor tavaly januárban még volt szerencsém elmenni Las Vegasba, a CES-re, akkor ugyanezt történt, hogy ott voltunk Las Vegasban, ahol egyébként vannak olyan boltok, amik ugye Európában, de legalábbis Magyarországon nincsenek, és ugye elmentem és begyűjtöttem egy csomó popfigurát, illetve elmentünk Las Vegasból Los Angelesbe, méghozzá a Funkónak a saját boltjába. Ugye a Funko üzlet, amit a Funko üzemeltet, és csak Funko cuccokat lehet kapni összesen, azt hiszem 3 darab van a világon, mind a 3 az Egyesült Államokban, és ebből egy található Los Angelesben, és konkrétan elmentünk oda, és nyilván ott is bevásároltam, úgyhogy amikor jöttünk haza Vegasból, akkor szintén volt egy tényleg megint csak egy ugyanakkora táskám, amiben azt hiszem ilyen 14 darab Funko figura volt, és nyilván azt sem adtam föl, mert ugye ezek a Funko figurák ugye papírdobozban vannak, amik elképesztően sérülékenyek, úgyhogy vittem magammal mindenhova, és akkora szerencsém volt egyébként, hogy Las Vegasból Londonig nem ült mellém senki, és nem is kellett fölraknom a csomagtárolóba a Funko figurákat, hanem ott voltak mellettem a szomszédos széken, hogy semmi bajuk ne legyen. Egyébként elmondom nektek, hogy ennek a trükkje az, hogy ne üljön mellettetek senki, az általában az, hogy az utolsó székben kell a repülőn foglalni a helyet. Tehát, hogy ugye itt van a géptörzs, és akkor itt általában elől van az első osztály, meg és utána jön ugye a turista osztály, és a gépnek a leghátába kell helyet foglalni, mert hogyha nem telik meg a gép, tehát hogy nem utazik annyi utas, ahány ülőhely van, annak a legkisebb a valószínűsége, hogy valaki beül melléd a legutolsó sor, legutolsó székébe. Úgyhogy eddig ezt legalább 3-szor játszottam el, és mind a 3-szor az Egyesült Államokból jöttem vissza, és mind a 3-szor működött. Úgyhogy ezt már mondhatom egy bevált taktikának, hogyha azt szeretnétek, hogy egy interkontinentális járaton, ami ilyen 10-11 órás utat is jelenthet, városoktól függetlenül, és nem akarjátok, hogy valaki üljön mellettetek, akkor a legutolsó székbe kell ülni a repülőgépnek a farában. Igaz, hogy közel lesztek a WC-hez, ahova folyamatosan járkálni fognak az emberek, de valószínűleg nem fog ülni mellétek senki, csak akkor, hogyha dugig van a gép. És Zsolt írja, hogy hát most már mi fogunk ülni melletted ezek után. Azt hiszem, azt túl tudom élni, de hogy egy csomó eset van, amikor nem szeretnéd, hogy bizonyos emberek melléd üljenek. Ennek a részletezésében most nem menjünk bele, de hogy van egy csomóféle ember, aki nem akarod, hogy melléd üljön a repülőn. És ez kivéthető azzal. Nem azt mondom, hogy minden esetben működik, tényleg az kell ahhoz, hogy ne fullon menjen a repülő, de elég nagy esély van rá, hogy szerencséd lesz. És közben egyébként szeretném megköszönni Balázsnak, hogy ajándékozott egy feliratkozást a nővéremnek. Nagyon szépen köszönöm, neked is jár a szívecske, csodálatosak vagytok. Közben egyébként elárulom nektek, hogy anyukám is itt van, még be is írt a chatbe, és ő szólt, hogy jön a névnapom, úgyhogy ha ne állj Isten névnapomra, megdobtok, szó szerint akár dobhatjátok is egy hangulatpolippal, akkor nagyon fogok örülni neki, és onnantól fogva megígérem, hogy a hangulatpolip folyamatos szereplője lesz a streameknek, folyamatosan itt lesz, és jelzi, hogy éppen milyen hangulatban kezdem el az adott streamet. Csodálatos. Hogy nem jutott eszembe, hogy hangulatpolip, sőt lehetne hangulatvilágítás is. Hangulatpolip mellé hangulatvilágítás. Közben Irengard kérdezi, hogy és ha nem polip, hanem róka, nekem a hangulatróka is jöhet. Sőt, hát akkor már legyen polip és róka is, nem? A polip is nagyon cuki, a róka is nagyon cuki. Miért ne lehetne kettő? És most képzeljétek el azt a cuki kislányos gifet, ahol megkérdezi, hogy why not both? És így van. Akkor ma kérdezi, hogy mi az igazi nevet, ha szabad kérdezni. Hát kérlek szépen, engem közel 40 évvel ezelőtt, 1981. október 7-én Birkás Péternek neveztek el. Ez a hivatalos nevem. A legtöbben nem így ismernek természetesen, hanem úgy, hogy Bét, vagy úgy, hogy te fasz, de egyébként Birkás Péter vagyok a való életben. Nekem egy hangulat Ferrari is megfelel, írja Zsolt. A hangulat Ferrari-ra sem fog nemet mondani. Ez az igazság. Nem tudom, hogy Zsolt miért kérdezte, hogy mi a postafiók címem, de lehet, hogy jobb is, hogy nem tudom, hogy miért kérdezte meg, hogy mi a postafiók címem. Tessék! Balázs írja, hogy október 7, írjátok fel, szereti a Batman-es cuccokat. Ennek a kiemelt üzenetnek is van egyébként egy története, amit a Balázs most beírt, ugyanis Balázs csinálta meg egyszer azt, hogy még a PC Golunál dolgoztam, és előtte, ha emlékeim nem csalnak, soha nem találkoztunk személyesen. És, vagy igen, vagy nem. Tehát, hogy ez olyan régen volt, hogy nem emlékszem, de konkrétan az történt, hogy egyszer csak rám írt, hogy benn vagyok a szerkesztőségben. Ez még a PC Golos időkben volt, ugye? És akkor így rám írt egyszer csak valahol, hogy benn vagyok a szerkesztőségben, és írtam neki, hogy persze, benn vagyok, és tökre abban a tudatban voltam, hogy a Balázs azért jön be, mert hogy el akar intézni valami PC Golos dolgot, előfizetéssel kapcsolatosat, vagy bármilyen másikat, és nem, Balázs nem PC Golos dolgot akart elintézni, hanem konkrétan beállított, és adott nekem egy Batman-es ágyneműt. Mert hogy tudta, hogy szeretem Batman-t, és lehet, hogy pont a szülnapon volt. Erre sem emlékszem már, mert hogy ez szerintem lassan 10 évvel ezelőtt volt, de arra mind a mai napig emlékszem, hogy ott voltunk a 11. kerületben, a PC Golunak a szerkesztőségében, és egyszer csak kopogtak az ajtón, ott volt a Balázs, bejött, a kezembe nyomta a Batman-es ágyneműt, én néztem, mint nem értettem, hogy pontosan mi történik, váltottunk 5 szót, elment, és azóta van egyébként Batman-es ágyneműm, és a Batman-es ágynemű még mindig megvan, és még föl is szoktam néha húzni. És néha Batman-es ágyneműben szoktam aludni, amit a Balázstól kaptam. Tehát, hogy ilyen csuda dolgok történtek velem az életben. És közben Balázs írja a magyarázatot, amire én már végképp nem emlékszem, hogy igen, előtte a Twitteren poénkodott, hogy a szülinapja lesz és szereti a Batmant, és Balázs úgy érezte, hogy megérdemlek egy Batmanes ágyneműt, és azért mint a mai napig egyébként borzasztóan hálás vagyok, mert hogy ez egy olyan típusú meglepetés volt egyébként, amire korábban nem nagyon volt példa az életemben. Tehát, hogy talán egyetlen egy jut eszembe, amikor valaki úgy lepett meg a születésnapomra, hogy egyáltalán nem számítottam rá, amikor az egyik volt kolléganőm lepett meg egy pókemberes hátizsákkal, így a semmiből. Akkor már nem dolgoztunk együtt, de hogy egyszer csak jött egy csomag, emlékszem a szerkesztőségbe a PC guruhoz, és volt benne egy pókemberes hátizsák. És az is csuda dolog volt, és borzasztóan örültem neki. Tehát, hogy valahogy ezt hozom ki néha az emberekből, hogy így meglepnek szuperhősös dolgokkal, és igazából mind a mai napig nem értem, hogy ez hogy történhet meg, de hogy velem már kétszer is megtörtént, és mind a két alkalommal roppant mód boldog voltam egyébként, hogy lett Batmanes ágynemű és pókemberes hátizsákom. És egyébként ezt ne úgy képzeljétek el, hogy egy hátizsák volt, aminek pókemberes mintája volt, hanem ez egy olyan hátizsák volt, ami konkrétan pókember volt, tehát hogy volt feje, volt két karja, meg két lába, és ugye úgy volt megcsinálva a pánt, hogy amikor fölvetted, akkor olyan volt, mintha a pókember kapaszkodna rád a hátadon, egy ilyen baby pókember. Úgyhogy nyilván soha nem hordtam sehova, mert hogy azért azt nem akartam, hogy hülyén nézzenek, de hogy valaha volt egyik legcukibb ajándék volt, amit kaptam. Tehát, hogy nyilván nem én voltam a célcsoportja a cuki pókemberes hátizsáknak, hanem a nálam nagyjából 25-30 évvel fiatalabb gyerkőcök, de Isten bizony, én legalább ugyanúgy örültem neki, mikor megkaptam, mint hogyha 5 és 8 év közötti kis gyerek lettem volna. Úgyhogy tényleg abszolút szerencsés vagyok, hogy vannak ilyen emberek, akik így tudják, hogy mik a mániáim, és néha úgy döntenek, hogy akkor most meglepjük Bétet, és egyszer csak így betoppannak az életembe, aminek Batmanes ágynemű és pókemberes hátizsák lesz az eredménye. Szóval igen, néha történnek velem ilyen csuda dolgok. És ezért roppant ott hálás vagyok az életnek egyébként. Azt hiszem egyébként ide sorolható az Iron Man-es Cosbaby figura is, mert az is egy olyan ajándék volt, amire egyáltalán nem számítottam. Tehát, hogy igazi meglepetés volt, és olyan őszintén tudtam neki örülni. Tehát, hogy nem mondtam a kollégámnak, hogy figyelj már, ha Japánban leszel akkor, és látsz ilyen boltot, akkor menj már be, és hozzál nekem valamit, hanem így teljesen magától besétált, és elhozta egészen úgy a szerkesztőségig, hogy így titokban tartott, tehát, hogy még csak az se volt, hogy szólt előre, hogy hozok valami meglepetést, hanem bementem a melóba, és ott volt az asztalomon, és először nem is értettem, hogy történhetett ez, aztán természetesen összeraktam az egyet meg a kettőt, és rájöttem, hogy a Peti hozott nekem Japánból egy Iron Man figurát, és tényleg roppant úgy örültem neki. Tehát, hogy az ilyen, tehát, hogy nyilván az ilyen szupermenes dolgokkal engem le lehet venni. Szupermenes, tehát, hogy szuperhősös dolgokkal simán le lehet engem venni a lábamról, így. Tudtam csettinteni! Szóval így. Így le tudtak venni a lábamról szuperhősös cuccokkal. Ennyi. Nem rakasztottam fel, ugye ma a pókembert, elfelejtettem, ott ül még mindig a szekrényen. De hogy azt akartam, hogy így, hogy hát tényleg, ahogy Zsolt is mondja, hogy my your brand is strong, itt kellene folyamatosan lógnia a pókember figurának, hogy mutassam, hogy mennyire strong az én brandem. Szóval, igen. Jaj. Nem. Tehát az lehetne, hogy egyébként itt csettintek. Megint. Most. Így van, és így duplázódik a nézők száma. Az lenne nagyon király, nem? Tehát, hogy itt csettingetek, és így az idők végzetéig csettingetnék, és már többen néznének engem, mint a felfújható gumimedencében pancsoló bikinis lányokat. Tehát, hogy az jót tenne a lelkemnek, őszinte leszek. Ugye erről nem tudom, hogy ki nézte tegnap reggel kinézte reggel a Pod of the Morningot, amit Dave-vel közösen csináltunk, és ott jött fel, hogy nyáron nekünk is csinálnunk kellene egy ilyen streamet, hogy felfújható gumimedencében, fecskében csináljuk a streamet, méghozzá az ő kertjükben, tehát hogy egészen mélyre mentünk tegnap reggel, de azt hiszem egyébként szórakoztató volt a dolog. Játsz Fortival és lesznek nézők. Na hát, amit itt biztos, hogy nem fogtok látni soha a büdös életben, az, hogy én Fortnite-ozom, tehát hogy ki van zárva. Közben ki lett váltva a mutas meg egy random készletet 5000 arany kockáért, úgyhogy most egy picit arrébb rakom a srácokat, és hozom a mai második random LEGO készletet. Egy pillanat türelmet kérek tőletek. Na, hogy ne mondhassátok, hogy nincsen változatosság, most nem is Star Wars Legót hoztam, nem is szuperhősös Legót hoztam, nem is klasszik Legót hoztam, hanem egy Technic Legót hoztam, méghozzá, kimondtam, hogy Star Wars, lehet inni a feleseket, szóval nem Star Wars Legót hoztam, hanem egy Technic Legót hoztam, nagyon-nagyon-nagyon kevés Technic Legón van, összesen talán 4, ebből 3 van összerakva, ugye az egyik az a Ducati motor, amit ugye még itt a streamben raktam össze, van egy röngvontató kamionom, illetve ez a zöld Technic készlet, ami egy autómentő konkrétan, és ennek igen, egyébként ez a készlet fel van a szekrénynek a tetején is, és borzasztóan poros, ez szégyellem is egy picit, viszont ugyanúgy fogok ezzel is eljárni, mint a hét folyamán bemutatott Slave One Star Wars űrhajóval, hogy most, hogyha már lekerült a polc tetejéről, akkor szépen meg fogom zuhanyoztatni, és vissza fogja nyerni az eredeti formáját. Tehát, hogy ezt a készletet nagyon ritkán szoktam birizgálni, ezért áll rajta a por most elég vastagon, de ennek a váltski, a random LEGO készletet dolognak megvan az előnye is, hogy miután leszedem őket a polc tetejéről, meg is tisztítom ezeket a legókat, és egyébként ez egy motoros LEGO készlet, úgyhogy ha lenne benne ceruzelem és működnének a motorok, akkor a készletnek az oldalán a panelek mögé rejtett kapcsolókkal, amik itt vannak, mind a két oldalon van egy ilyen panel, amit fel lehet nyitni, és ott vannak alatt a kapcsolók, azokkal mozgatható egyébként ez a hátsó rendszer, amivel le lehet engedni ugye ezt a darúszerűséget, és föl lehet rá akasztani azokat a járműveket, amiket ez a LEGO Technic autómentő jármű megment a nem tudom mitől. Tehát, hogy egyébként ez egy attól függetlenül, hogy poros, mint az állat, ez egy nagyon szép Technic set, és egyébként szeretem, annak ellenére, hogy nem vagyok egy nagy Technic rajongó. Közben Karez írja, hogyha bezzek, ha lenne egy popsi pumpád, már nem lenne ilyen poros. Ez egyébként így van. Tehát, hogy ha lenne popsi pumpám, akkor most így itt lenne a kezemben, megnyomnám, és az összes por beleszállna a kamerába, és megtisztulna ez a szerencsétlen LEGO. Viszont mivel nincsen popsi pumpám, ezért kénytelen leszek morzsaporszívóval kicsit megporszívózni, aztán becsapni a zuhany alá, hogy szépen megtisztítsam. Úgyhogy popsi pumpa hiányában kénytelen leszek a klasszikus eszközökhöz folyamodni. Közben pedig Sonicnak nagyon szépen köszönöm a követést. Dani írja a chatben, hogy ez a fekete röngszállító is nagyon király szett, jó kis amcsicsőrös kamion. Pontosan igen. Pontosan az van meg nekem is, és azt is nagyon szeretem. Úgyhogy gyanítom, hogy az egyik mutas random legót alkalom során azt is be fogom hozni ide a streambe. Éminek pedig köszönöm, hogy kiváltotta a hidratálást, egészségetekre, elképesztően finom vizet iszom. Sose volt még ilyen finom a víz. Émi ezzel a hidratálással búcsúzott. Csodás szép estét kívánok neked, Émi, köszi szépen, hogy itt voltál velünk az elmúlt közel másfél órában. Dani kérdezi, hogy is melyik technik set nincs összerakva. Az a technik set, az egy nagyon picike, szerintem egy ilyen kevesebb, mint 200 darabos, ilyen 2500 forintos technik set volt, amit egyszer ilyen végtelen unalmamban vásároltam meg egy Tesco-ban, még valamikor 2010-ben talán. Nagyon régen, és hát nem egy ülletes építmény, egy dozer építhető meg belőle. Az volt az egyik modell, tehát hogy azt hiszem olyan technik készlet volt, amiből három különböző dolog építhető meg, és az egyik egy dozer volt, és emlékszem, hogy megépítettem belőle ezt a picike kis dozert, aztán egy alkalommal szétszedtem, és most igazából benne van az ömlesztett legóim között az összes alkatrésze, és a jövőben nem is nagyon tervezem már egyébként, hogy összerakom újra, mert tényleg, tehát hogy venni akartam magamnak egy legót, erre emlékszem vele kapcsolatban, és az volt egy, tehát hogy valami Tesco-ban voltam, hogyha jól emlékszem, és annyira gyér volt a Lego kínálat, hogy végül erre a kis technik dozerre esett a választásom, de hát tényleg egy ilyen 25 perc, 30 perc alatt összerakható volt, a végeredmény sem volt valami fantasztikus, úgyhogy nem sikerült a kedvenc Lego készleteim közébe verekednie magát, és szerintem egy ilyen fél évig lehetett összerakva, és utána szétszedtem, és bekerült az ömlesztett legót tartalmazó kis tárolóimba. Viszont nagyon szépen köszönöm, hogy már másodszor váltottátok ki ma a random legót, egész szépen sikerült egyébként körberakni egyébként az asztalt, egyre tartalmasabb a stream, és közben azt nézem egyébként, hogy felugrott 70 felé a nézőszám, ami azt jelenti, hogy vannak egészen új nézőink, úgyhogy ismét elmondom, hogy ugye a GeekLife-os oldalunkon van egy nyereményjáték, aminek a keretében az 1994-es Dark Horse Comics The Witcher mini sorozatát lehet megnyerni, tehát hogy 5 képregény füzetet lehet megnyerni, méghozzá akkor, hogyha ellátogattok a GeekLife-nak a Facebook oldalára, amihez már be is pötyögöm nektek a linket a chatbe, tehát hogyha valaki esetleg szeretne versenybe szállni ezért a Witcher képregény sorozatért, akkor azt javaslom, hogy kattintsátok le a linket, és csatlakozzatok a játékunkhoz, jövő vasárnap fogunk sorsolni, gyakorlatilag bárkinek adott a lehetőség, hogy ő legyen a nyertes. Egyébként hétvégén, tegnap voltam megint képregényboltban, most a képregényekről jutott eszembe, és megint vettem egy 100-as pak fóliát, illetve kartont, úgyhogy valamikor a héten megint tartok majd ilyen kis csilles estét, amikor fogok 100 képregény füzetet, és szépen befóliázom, és bekartonozom őket. Ugye ez már a 4. hónap, április van, tehát hogy szombaton, azaz, hogy tegnap az áprilisi adagot vettem meg. Aki esetleg új, és nem tudja, miről van szó, az a lényeg, hogy nagyon szeretem a képregényeket, mint ahogy az valószínűleg már kiderült eddig is, és volt egy időszak, amikor a Pókember képregényeket, meg sok mindent mást is megvettem papíron, tehát hogy van nagyjából 1400 és 1500 darab közötti képregény füzet itt a lakásban, a polcomon, és januárban úgy döntöttem, hogy eddig csak szép sorban be voltak rakva egymás mellé papírdobozokba, viszont úgy döntöttem, hogy itt az ideje, hogy rendesen tároljam őket, ami úgy néz ki, hogy minden egyes képregény füzetnek veszek egy nejlontasakot, meg is tudom mutatni. Tehát, hogy minden egyes képregény füzet bekerül egy ilyen nejlon, az, hogy műanyag tasakba, és berakom ezekbe a tasakokba a képregényt, és mögéjük rakok egy ilyen papírkartont, fehér papírkartont, ez itt 100 darab. és nyilván a műanyag zacskónak a csörgése ide csábította a kanapén alvó cicát, mert azt hitte, hogy megint a jutifalatos zacskó zörög, és megint enni fog kapni, de az a helyzet, Oberonka, hogy ma már nem lesz több kaja, ma már csak a gyógyszeredet fogod megkapni, és utána alvás van. Tehát, hogy hiába jöttél ide, ma már nem lesz több jutifalat, meg egyébként is semmiféle ennivaló, csak a kis gyógyszeredet fogod lenyelni nagyon szépen, okosan. Szóval, de egyébként nagyon szépen köszönöm, hogy benéztél újra a streambe. Jó látni, hogy kajával bármikor vissza lehet téged ide csábítani. Szóval, ott tartottam, hogy tényleg megvettem az újabb 100-as csomagot, úgyhogy újabb 100 darab képregényt fogok majd szépen becsomagolni, ami azt jelenti, hogy eljutok a 400 darab becsomagolt képregényhez. Innentől fogva valószínűleg még pontosan hát 10 hónapig fog legalább tartani, mire befejezem ezt a projektet. Ugye minden hónapban egy 100-as csomagot veszek a kartonból, illetve a tasakból is, amiből bele lehet rakni őket. És igen, egyébként most nézem, itt látom a kamera képét, és milyen szép nagy darab vagy, cicácska. Örülök neki, és hull a szőröd, mint az állat. Irengard írja, hogy ránézése nagyon, mint Sansa, volt már mérve. Egyébként én is úgy gondolom, hogy egy, nem is tudom, tehát hogy egyébként termetre a két cica egyébként szerintem egyforma méretben vannak. Tehát hogy amikor ha Sansa lenne itt ilyen pozícióban most, mint Obika, akkor valószínűleg pont így festene. Viki azt írja, hogy Sansa sokkal hosszabb, de egyébként szerintem súlyra, meg így térfogatra majdnem ugyanakkorák. De Oberon szélesebb. Hát, na. Na. Na. Nem tudom, Sansa is tud széles lenni, na, mikor jó dolga van. Azt kell, hogy mondjam. Elég szép, méretes cipó tud lenni a Sansa is. Te pedig maradj ott csendben a háttérben. Igaz, Obika? Dani írja, azt már régebben mondtad, hogy te nem annyira jössz ki Sansával, Viki mennyire jön ki Obival. Obika imádja Vikit, Viki pedig imádja Obikát, tehát hogy Obika egy elképesztően barátságos cica, tehát hogyha ide jön valaki, és mondjuk leül a kanapéra, még akkor is, hogyha életében nem volt itt korábban soha, valószínűleg Obika ilyen 10 percen belül ott lesz az ölében, dorombol és hagyja, hogy simogassák. Tehát, hogy Oberon egy elképesztően barátságos cica. Tehát, hogy nagyon szereti az embereket, és azonnal oda megy az emberekhez, érdeklődik, befekszik az ölükbe, elkezd nekik dorombolni, és végtelen ideig lehet egyébként simogatni, viszont ez csak az emberekkel van így, egyébként a többi állatot azt nem annyira kedveli. Volt egy időszak az életében, mikor együtt élt egyébként 2 darab francia bulldoggal, és őket elviselte, ami annak volt köszönhető egyébként, hogy a francia bulldogok kölyökként kerültek oda mellé, és Obika hál' Istennek van annyira okos állat, hogy tisztában volt vele, hogy azok a kölyök francia bulldogok semmiféle veszélyt nem jelentenek rá. Soha nem voltak körületesen nagy pajtások, tehát nem készítettünk róluk képeket, ahogy édesdeden alszanak együtt összebújva, de hogy általában tök jól megvoltak egymás mellett, és amikor a kutyusok játszani akartak, akkor néha megkergették Obikát, aki cserébe lebaszott nekik egy-két pofont, olykor helyre tette őket, és akkor ennyi konfliktus volt köztük, de egyébként néha együtt feküdtek a kanapén, meg ilyesmi, tehát hogy tök jól el voltak egymás mellett, de Obika például egyáltalán nem szívleli a más cicákat a környezetében, tehát hogyha egyszer volt, tehát hogy volt arra példa, hogy itt volt egy másik cica Oberonnak a közvetlen közelében, és amikor Obika meglátta a cicát, akkor konkrétan bebújt egy sarokba, csöndbe volt, még enni se volt hajlandó, és hogyha másik macska másfél méternél közelebb került hozzá, akkor mély torok hangon elkezdett rá morogni. Úgyhogy más állatokat nem szívleli, de az embereket imádja. És tényleg, tehát, hogy mindenki imádja Obikában, hogy gyakorlatilag végtelen ideig lehet simogatni, és egyáltalán nem bánja, hogyha foglalkoznak vele, sőt, egy idő után elvárja, hogy vele foglalkozzanak, tehát oda megy hozzád, elkezdi a fejével böködni a kezedet, hogy itt az ideje, hogy simogatni kezdjél humán, csinálj valamit, legyen valami hasznod. Igaz, Cica? Most is, tehát hogy igazából mostantól szerintem órákon keresztül szólhatna a stream csak arról, hogy itt ül és hagyja, hogy vakargasson a fejét. Tehát, hogy valószínűleg tényleg, tehát, hogy 2 óra hosszán keresztül biztos, hogy tudnánk ezt csinálni egy húzamban. Igaz, Cica? Borzasztóan hullik egyébként most a szőre, hogy jön a jó idő, tehát, hogy így szépen simogatom, és próbálom finoman hozzáérni, de hogy minden mozdulatommal konkrétan szőrszálok tucatjai szakadnak elő, és terítenek be mindent, úgyhogy nem bánnám egyébként, hogyha már végre lenne ennek a vedlős időszaknak, mert hogy konkrétan minden nap végig kell mennem a lakáson a porszívóval, hogy a szépen összeálló porcicákat eltüntessem a padlóról. Nem tudom, mennyire látszik, valószínűleg sem mennyire, de hogy itt most konkrétan száldogál körülöttem a cica szőr. Igaz, Obika? Csak a bajban veled, egyelek meg. Hogy lehetsz ennyire cuki? Hogy lehet ennyire cuki egy macska? Igen, Irengard idő szépen simogatott, és a stream végére megjelenik mellett egy másik macskányi szőrkupac. Egyébként konkrétan, tehát hogy egy labdát már most tudnék belőle. Most tudnék belőle gyúrni. Szépen, tehát így próbálok annyi szőrt a padlóra juttatni, amennyit csak lehet, mert ott okozza a legkevesebb problémát. Majd holnap, ha hazajöttem délután, akkor szépen felporszívózok mindent. Kérdezik a chatben, nem tudom kimondani a nevedet, ne haragudj. Obika, kérlek szépen, idén augusztusban lesz 16 éves, tehát hogy ő már egy abszolút senior cica, benne van a korban. Augusztus 5-én lesz, ha jól emlékszem, 16 éves. És most már, hogyha jól számolom, akkor 11 éve van egyébként velem. Tehát az élete első 5 évét nem velem töltötte, ő egyébként egy menhelyi cica volt, akit az egyik ex-barátnőm fogadott örökbe, és amikor összeköltöztünk, akkor Obika is jött vele, és amikor pedig véget ért a kapcsolatunk, akkor Obika nálam maradt, mert hogy Móni nem vihette magával új albérletbe, én pedig nem szerettem volna, hogyha az anyukájához kerül, úgyhogy Obika nálam maradt, és azóta együtt csapatjuk ezt a témát. Szóval politetrafluoretilén. Most így szépen darabokra szedve ki tudtam mondani. Szóval igen, 16 éves az öreg fiú. És egyébként teljesen jól tartja magát, egyedül tavaly fedeztük fel, hogy van egy kis probléma a pajzsmirigyével, ami egyébként az idős cicáknál igencsak megszokott, ami azt jelenti, hogy túlteng a pajzsmirigye, és ami úgy jelentkezik, hogy konkrétan iszonyatosan lefogy a cica, mert hogy folyamatosan égeti a szervezete a kalóriát, és hogyha, tehát nem lehet neki annyi kaját adni, hogy előbb-utóbb ne kezdje el leépíteni róla a zsírt és az izmokat. Hál' Istennek még mondhatjuk, hogy időben észrevettük, bár már amikor elvittük orvoshoz, akkor eléggé le volt fogyva szerencsétlen, de hogy kap rá gyógyszert, minden nap reggel és este adnom kell neki egy meghatározott gyógyszert, ami egyébként így helyre rakta a pajzsmirigyét, úgyhogy ahogy láthatjátok, szépen vissza is hízott. Tavaly lassan talán egy éve volt, hogy el kellett vinni orvoshoz, mert látszott rajta, hogy valami nincsen rendben, és azóta szedi a gyógyszert, és teljesen rendben van, és amikor egyébként sikerül beállítani a gyógyszert úgy, hogy rendben legyen a vérképe, akkor általában csak így negyed évente egyszer el kell vinni az orvoshoz, és akkor ellenőrzik neki ezt szúri után, hogy rendben vannak-e a dolgok, és hogyha nincsen rendben, akkor picit állítani kell a gyógyszernek a mennyiségén, és hiába 16 éves, amikor legutóbb voltunk orvosnál, akkor egyébként megnézték neki a szívét, a veséjét ultrahanggal, és azt mondták, hogy egyébként alig látszik rajta, hogy benne van a korban, egyedül ugye a pajzsmirigy probléma mellett a máján látszódik, hogy azért már az el van használva, de hogy arra is szoktam neki adni gyógyszert, és a doktornő elmondása alapján obikában még simán benne van néhány év, úgyhogy még nagyon sokáig folyamatos vendége lesz ezeknek a streameknek, hiszen szerintem az elmúlt két hétben egyetlen egyszer sem volt olyan stream, amikor valaki ne váltotta volna ki neki a juti falatot, úgyhogy az is növeli a kis ticának a belét folyamatosan, hogy a nézőknek hála extra falatok jutnak neki minden egyes stream alkalmával. És hát láthatjátok, hogy elképesztően kényelmes cica, bármikor képes elvágni magát a földön bármilyen körülmények között, és onnantól fogva szép folyamatosan várja, hogy gazdika, itt vagyok, simogassál. Mi más dolgod lenne, mint engem simogatni. És egyébként tényleg, mi más dolgom lenne, mint téged simogatni, cica, meg közben beszélni bele a kamerába a nézőknek, akik valószínűleg pont úgy örülnek neked, mint én. Igaz? Valószínűleg egyébként nem hangzik, a kamerában nem hallatszik be, de ilyenkor folyamatosan dorombol a kis bolond. Jaj, most nézem egyébként, hogy elértük a két órát, úgyhogy, ami azt jelenti, hogy este 10 óra van, holnap pedig hétfő van, és múlt héten ellentétben sajnos holnap menni kell dolgozni, úgyhogy elérkeztünk a streamnek az elköszönő szakaszába. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki becsatlakozott ma este, nagyon szépen köszönöm. 21:50, oké, akkor még 10 perc múlva lesz 10 óra, elnéztem az órát, csak azt néztem, hogy 2 órája streamelünk, de valóban 7 óra 50 perckor indítottam el a streamet a 10 perces visszaszámlálással, de a lényeg az, hogy tényleg, hogy ma estére nagyjából ennyit terveztem, és tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, hogy egy csomóan bekövettetek, hogy voltak ma este feliratkozások, illetve azt, hogy folyamatosan beszélgettetek velem a streamben. Ami a jövő heti programot illeti, az azt jelenti, hogy vagy kedden, vagy szerdán este lesz szerintem hasonló beszélgető stream, és pénteken tervezek még egy adást mindenképpen, szombaton reggel ismét jövünk Pod of the Morning-gal Dave-vel, illetve vasárnap megint lesz Marvel kibeszélő stream, ami természetesen szokás szerint ilyen cicás, asztalt mindenféle gyűjthető cuccokkal megtöltős, beszélgető streambe fog átcsapni, úgyhogy jövő héten is lesz program Dögivel, és mielőtt egyébként én nyugomóra térnék, közben, igen, Blaze írja, hogy legyen Mario összerakó stream, úgyse játszik olyat senki, simán el tudom képzelni egyébként, hogy összerakom az egyik még kibontatlan Mario Legómat, viszont ez egyelőre még a jövő zenéje. Mielőtt elköszönnék, viszont ismét várom a tippeket, hogy kitrédeljünk, úgyhogy ha van olyan kedvencetek, aki velem párhuzamosan streamel, akkor írjátok be a chatbe, és akkor átrédelünk valaki máshoz, hogyha még van ember talpon a vidéken. Már kapom is a tippeket. Eni anyu, Csonti, Spiritfarer. Kodiak. Csonti még egyszer. Adorable Kittens. Ha már macskázzáró volt. Még várok, hát ha valakinek van tippe. Viszont, hogyha esetleg nincsen, akkor mivel Eni anyu volt az első tipp, ma este rédeljük meg Eni anyut. Beírom ehhez a szükséges cuccokat. és akkor meg is nyomom a gombot, elindult a visszaszámlálás. Tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Hogyha esetleg még nem csatlakoztatok a Discord szerverünkhöz, akkor tegyétek meg, megtaláljátok egyébként a leírásban, és akkor ott biztos tudni fogjátok, hogy mikor lesz a következő stream, mert mindenképpen kiírom. Most pedig megnyomom a raid gombot, jó éjszakát kívánok mindenkinek, köszönöm, hogy itt voltatok, és erőt és egészséget és kitartást kívánok a következő héthez. Sziasztok!